2. สานุสัยวานปฏิโรมบุคคลเอกมูลกนัย99อนุโลมปุจฉาบุคคลใดไม่มีอนุสัยคือกามราคานุสัยบุคคลนั้นก็ไม่มีอนุสัยคือปฏิคานุสัยใช่ไหมวิจัชนาใช่ปฏิโรมปุจฉาบุคคลใดไม่มีอนุสัยคือปฏิคานุสัยบุคคลนั้นก็ไม่มีอนุสัยคือกามราคานุสัยใช่ไหมวิจัชนาใช่อนุโลมปุจฉาบุคคลใดไม่มีอนุสัยคือกามราคานุสัยบุคคลนั้นก็ไม่มีอนุสัยคือมานานุสัยใช่ไหมวิจัชนาอนาคามีบุคคลไม่มีอนุสัยคือกามราคานุสัยแต่มิใช่ไม่มีอนุสัยคือมานานุสัยอรหันตบุคคลไม่มีอนุสัยคือกามราคานุสัยและก็ไม่มีอนุสัยคือมานานุสัยปฏิโลมปุจฉาบุคคลใดไม่มีอนุสัยคือมานานุสัยบุคคลนั้นก็ไม่มีอนุสัยคือกามราคานุสัยใช่ไหมวิจัชนาใช่อนุโลมปุจฉาบุคคลใดไม่มีอนุสัยคือกามราคานุสัยบุคคลนั้นก็ไม่มีอนุสัยคือทิฏฐานุสัยและวิจิกิจฉานุสัยใช่ไหมวิจัชนาใช่ปฏิโลมปุจฉาบุคคลใดไม่มีอนุสัยคือวิจิกิจฉานุสัยบุคคลนั้นก็ไม่มีอนุสัยคือกามราคานุสัยใช่ไหมวิจัชนาบุคคลสองจำพวกไม่มีอนุสัยคือวิจิกิจฉานุสัยแต่มิใช่ไม่มีอนุสัยคือกามราคานุสัยบุคคลสองจำพวกไม่มีอนุสัยคือวิจิกิจฉานุสัยและก็ไม่มีอนุสัยคือกามราคานุสัยอนุโลมปุจฉาบุคคลใดไม่มีอนุสัยคือกามราคานุสัยบุคคลนั้นก็ไม่มีอนุสัยคือภวราคานุสัยและอวิชชานุสัยใช่ไหมวิจัชนาอนาคามีบุคคลไม่มีอนุสัยคือกามราคานุสัยแต่มิใช่ไม่มีอนุสัยคืออวิชชานุสัยอรหันตบุคคลไม่มีอนุสัยคือกามราคานุสัยและก็ไม่มีอนุสัยคืออวิชชานุสัยปฏิโลมปุจฉาบุคคลใดไม่มีอนุสัยคืออวิชชานุสัยบุคคลนั้นก็ไม่มีอนุสัยคือกามราคานุสัยใช่ไหมวิจัชนาใช่100อนุโลมปุจฉาบุคคลใดไม่มีอนุสัยคือปฏิคานุสัยบุคคลนั้นก็ไม่มีอนุสัยคือมานานุสัยใช่ไหมวิจัชนาอนาคามีบุคคลไม่มีอนุสัยคือปฏิคานุสัยแต่มิใช่ไม่มีอนุสัยคือมานานุสัยอรหันตบุคคลไม่มีอนุสัยคือปฏิคานุสัยและก็ไม่มีอนุสัยคือมานานุสัยปฏิโลมปุจฉาบุคคลใดไม่มีอนุสัยคือมานานุสัยบุคคลนั้นก็ไม่มีอนุสัยคือปฏิคานุสัยใช่ไหมวิจัชนาใช่อนุโลมปุจฉาบุคคลใดไม่มีอนุสัยคือปฏิคานุสัยบุคคลนั้นก็ไม่มีอนุสัยคือทิฏฐานุสัยและวิจิกิจฉานุสัยใช่ไหมวิจัชนาใช่ปฏิโลมปุจฉาบุคคลใดไม่มีอนุสัยคือวิจิกิจฉานุสัยบุคคลนั้นก็ไม่มีอนุสัยคือปฏิคานุสัยใช่ไหมวิจัชนาบุคคลสองจำพวกไม่มีอนุสัยคือวิจิกิจฉานุสัยแต่มิใช่ไม่มีอนุสัยคือปฏิคานุสัยบุคคลสองจำพวกไม่มีอนุสัยคือวิจิกิจฉานุสัยและก็ไม่มีอนุสัยคือปฏิคานุสัยอนุโลมปุจฉาบุคคลใดไม่มีอนุสัยคือปฏิคานุสัยบุคคลนั้นก็ไม่มีอนุสัยคือภวราคานุสัยและอวิชชานุสัยใช่ไหมวิจัชนาอนาคามีบุคคลไม่มีอนุสัยคือปฏิคานุสัยแต่มิใช่ไม่มีอนุสัยคืออวิชชานุสัยอรหันตบุคคลไม่มีอนุสัยคือปฏิคานุสัยและก็ไม่มีอนุสัยคืออวิชชานุสัยปฏิโลมปุจฉาบุคคลใดไม่มีอนุสัยคืออวิชชานุสัยบุคคลนั้นก็ไม่มีอนุสัยคือปฏิคานุสัยใช่ไหมวิจัชนาใช่101อนุโลมปุจฉาบุคคลใดไม่มีอนุสัยคือมานานุสัยบุคคลนั้นก็ไม่มีอนุสัยคือทิฏฐานุสัยและวิจิกิจฉานุสัยใช่ไหมวิจัชนาใช่ปฏิโลมปุจฉา บุคคลใดไม่มีอนุสัยคือวิจิกิจฉานุสัยบุคคลนั้นก็ไม่มีอนุสัยคือมานานุสัยใช่ไหมวิตัชนาบุคคลสามจำพวกไม่มีอนุสัยคือวิจิกิจฉานุสัยแต่มิใช่ไม่มีอนุสัยคือมานานุสัยอรหันตบุคคลไม่มีอนุสัยคือวิจิกิจฉานุสัยและก็ไม่มีอนุสัยคือมานานุสัยอนุโลมปุจฉาบุคคลใดไม่มีอนุสัยคือมานานุสัยบุคคลนั้นก็ไม่มีอนุสัยคือภวะราคานุสัยละอวิชานุสัยใช่ไหมวิตัชนาใช่ปฏิโลมปุจฉาบุคคลใดไม่มีอนุสัยคือวิชานุสัยบุคคลนั้นก็ไม่มีอนุสัยคือมานานุสัยใช่ไหมวิตัชนาใช่102อนุโลมปุจฉาบุคคลใดไม่มีอนุสัยคือทิฏฐานุสัยบุคคลนั้นก็ไม่มีอนุสัยคือวิจิกิจฉานุสัยใช่ไหมวิจัชนาใช่ปฏิโลมปุจฉาบุคคลใดไม่มีอนุสัยคือวิจิกิจฉานุสัยบุคคลนั้นก็ไม่มีอนุสัยคือทิฏฐานุสัยใช่ไหมวิจัชนาใช่ละ103อนุโลมปุจฉาบุคคลใดไม่มีอนุสัยคือวิจิกิจฉานุสัยบุคคลนั้นก็ไม่มีอนุสัยคือภวราคานุสัยละอวิชานุสัยใช่ไหมวิจัชนาบุคคลสามจำพวกไม่มีอนุสัยคือวิจิกิจฉานุสัยแต่มิใช่ไม่มีอนุสัยคือวิชานุสัยอรหันตบุคคลไม่มีอนุสัยคือวิจิกิจฉานุสัยและก็ไม่มีอนุสัยคืออวิชานุสัยปฏิโลมปุจฉาบุคคลใดไม่มีอนุสัยคืออวิชานุสัยบุคคลนั้นก็ไม่มีอนุสัยคือวิจิกิจฉานุสัยใช่ไหมวิจัชนาใช่104อนุโลมปุจฉาบุคคลใดไม่มีอนุสัยคือภวราคานุสัยบุคคลนั้นก็ไม่มีอนุสัยคืออวิชานุสัยใช่ไหมวิจัชนาใช่ปฏิโลมปุจฉาบุคคลใดไม่มีอนุสัยคืออวิชชานุสัยบุคคลนั้นก็ไม่มีอนุสัยคือภวะราคานุสัยใช่ไหมวิจัชนาใช่เอกมูลกนัยจบทุกกะมูลกนัย105อนุโลมปุจฉาบุคคลใดไม่มีอนุสัยคือกามราคานุสัยและปฏิฆานุสัยบุคคลนั้นก็ไม่มีอนุสัยคือมานานุสัยใช่ไหมวิจัชนาอนาคามีบุคคลไม่มีอนุสัยคือกามราคานุสัยและปฏิฆานุสัยแต่มิใช่ไม่มีอนุสัยคือมานานุสัยอรหันตบุคคลไม่มีอนุสัยคือกามราคานุสัยปฏิฆานุสัยและก็ไม่มีอนุสัยคือมานานุสัยปฏิโลมปุจฉาบุคคลใดไม่มีอนุสัยคือมานานุสัยบุคคลนั้นก็ไม่มีอนุสัยคือกามราคานุสัยและปฏิฆานุสัยใช่ไหมวิจัชนาใช่อนุโลมปุจฉาบุคคลใดไม่มีอนุสัยคือกามราคานุสัยและปฏิฆานุสัยบุคคลนั้นก็ไม่มีอนุสัยคือทิฏฐานุสัยและวิจิกิจฉานุสัยใช่ไหมวิจัชนาใช่ปฏิโลมปุจฉาบุคคลใดไม่มีอนุสัยคือวิจิกิจฉานุสัยบุคคลนั้นก็ไม่มีอนุสัยคือกามราคานุสัยและปฏิฆานุสัยใช่ไหมวิจัชนาบุคคลสองจำพวกไม่มีอนุสัยคือวิจิกิจฉานุสัยแต่มิใช่ไม่มีอนุสัยคือกามราคานุสัยและปฏิฆานุสัยบุคคลสองจำพวกไม่มีอนุสัยคือวิจิกิจฉานุสัยและก็ไม่มีอนุสัยคือกามราคานุสัยและปฏิฆานุสัยอนุโลมปุจฉาบุคคลใดไม่มีอนุสัยคือกามราคานุสัยและปฏิฆานุสัยบุคคลนั้นก็ไม่มีอนุสัยคือภวะราคานุสัยและอวิชชานุสัยใช่ไหมวิจัชนาอนาคามีบุคคลไม่มีอนุสัยคือกามราคานุสัยและปฏิฆานุสัยแต่มิใช่ไม่มีอนุสัยคืออวิชชานุสัยอรหันตบุคคล

บุคคลนั้นก็ไม่มีอนุสัยคืออวิชชานุสัยใช่ไหมปิสัชนาใช่ปฏิโลมปุจฉาบุคคลใดไม่มีอนุสัยคืออวิชชานุสัยบุคคลนั้นก็ไม่มีอนุสัยคือกามราคานุสัยปฏิฆานุสัยมานานุสัยทิฏฐานุสัยวิจิกิจฉานุสัยและภวะราคานุสัยใช่ไหมวิสัชนาใช่จักกะมูลกนัยจบ